pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 stycznia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polski rząd ocenia wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej jako całkowicie niedopuszczalną, mówi wiceszef MSZ. Bardzo pracowita sobota dla ratowników w Tatrach w rejonie Rysów. Zginęła turystka. Nadzwyczajny szczyt w sprawie unijnego budżetu zwołał szef Rady Europejskiej. Polski rząd ocenia wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej jako całkowicie niedopuszczalną, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński po spotkaniu z szefem przedstawicielstwa Komisji w Polsce Markiem Prawdą. Rzecznik Komisji Christian Wigand stwierdził w Brukseli, że Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tą wypowiedzią do MSZ został wezwany w trybie pilnym szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Marek Prawda powiedział po spotkaniu, że Komisja jest zaniepokojona tym wszystkim, co dzieje się w zakresie praworządności w Polsce. Jest wspólnotą prawa i nie może nie reagować na zagrożenia, jakie wynikają dla sędziów, stwierdził przedstawiciel komisji. Na decyzję w sprawie nowelizacji ustaw sądowych prezydent ma 21 dni, powiedział rzecznik prasowy Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Pan prezydent wielokrotnie podkreślał to, że drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte. Z takim apelem nie tak dawno temu, z prośbą o spotkanie zwrócił się pan marszałek Tomasz Grodzki i do takiego spotkania pana prezydenta z panem marszałkiem doszło. Ja przypominam, że na tym spotkaniu także pan marszałek Tomasz Grodzki mówił o tym, że polski wymiar sprawiedliwości musi być reformowany. Sejm opowiedział się za nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Izba odrzuciła uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu zdecydował o jej odrzuceniu. W Tatrach zginęła turystka. Kobieta spadła z dużej wysokości w rejonie Rysów, mówi Edward Lichota z Topr. Turystka spadając z dużej wysokości, no aż prawie niedaleko Czarnego Stawu, tak nisko doleciała. No niestety ten lot, ten upadek po twardym śniegu skończył się tragicznie. Śmigłowiec Topr latał dziś do kilku wypadków w górach. Poszkodowane są 3 osoby. Ratownik ostrzega, że w górach leży bardzo twardy, zmrożony śnieg. Przy takich warunkach, jakie są teraz, no to niestety każde takie potknięcie się, zahaczenie mraki, nawet jeżeli mamy ten sprzęt, no to nie zawsze mamy też umiejętności do posługiwania się takim sprzętem, a nawet jeżeli takie umiejętności są, to też czasem brakuje takiego szczęścia. No wystarczy potknięcie się, nie zatrzymanie się dosłownie w kilku metrach, ten lot po tak twardym, zlodowaciałym śniegu, no niestety nieraz ten upadek trwa bardzo długo. Ratownicy udzielili też pomocy turystce, która w rejonie zawratu złamała rękę. Nadzwyczajny szczyt w sprawie unijnego budżetu zwołał szef Rady Europejskiej. Charles Michel wysłał list do przywódców państw członkowskich. Szef Rady napisał, że zdecydował się zwołać nadzwyczajny szczyt 20 lutego po dwustronnych konsultacjach z przedstawicielami unijnych rządów. Nadszedł czas na porozumienie, podkreślił. Charles Michel napisał też, że ma świadomość, że negocjacje w sprawie budżetu po 2020 roku są najtrudniejsze w historii, ale że jest przekonany, że przy zdrowym rozsądku i determinacji możliwe jest porozumienie, na którym skorzystają wszyscy Europejczycy. Na razie na stole jest projekt Komisji Europejskiej sprzed kilkunastu miesięcy, bo wszystkie kolejne propozycje, w tym te najnowsze przygotowane przez Finlandię, zostały odrzucone przez unijne kraje. Propozycja Komisji przewiduje cięcia w porównaniu z obecnym budżetem, największe w polityce spójności, bo jak argumentowała Bruksela, z powodu Brexitu będzie mniej pieniędzy we wspólnej kasie i dochodzą też nowe zadania, jak polityka obronna czy migracyjna. Polska podkreśla, że podczas negocjacji będzie bronić spójności przed redukcją finansowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja sprawdza autobusy podczas wymiany turnusów. Ferie kończą uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, a rozpoczynają dzieci z kolejnych 5 regionów. Zmiana turnusów podczas zimowego wypoczynku oznacza dla policji wzmożone kontrole na głównych trasach, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Wzmożone kontrole autobusów, pojazdów, busów, którymi będą przewożone dzieci, a także będą poruszały się osoby przemieszczające się na wypoczynek feryjny. Ale policja i inspekcja transportu drogowego radzi, aby jeśli to możliwe, samemu wcześniej zgłosić autokar do kontroli. Akcja prowadzona od kilku lat, gdzie w wybranych miejscach, w poszczególnych miejscowościach policjanci będą mogli sprawdzać stan techniczny. Oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu tego przez rodziców czy organizatorów wyjazdów. W górach nad bezpieczeństwem narciarzy czuwają funkcjonariusze na nartach, a w ten weekend w Zakopanem zwiększone siły będą czuwać nad bezpieczeństwem kibiców na zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do tego wrócimy już za chwilę. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Na początek dobre wieści z Holandii. W zeszłym roku było złoto, w tym brąz. Natalia Maliszewska nie obroniła tytułu mistrzyni Europy w short tracku na 500 metrów, ale wjechała na podium. Ta radość, że jestem znowu tam i znowu mogę przeżywać to od nowa, no niesamowite uczucie. To jest kolejny medal mistrzostw Europy, jaki to by nie był. Paruję, bo zaczynam się wzruszać od tego, że znowu kolejny medal trafia na moje konto i po prostu z nim wracam. Nie mogę się doczekać jutra, bo to jest dystans, który jest nowością dla mnie. Jutro walka o medal na 1000 metrów, do którego Natalia przystąpi z najlepszym czasem. Natalii udało się wskoczyć na najniższy stopień podium, nie udało się skoczkom. Kamil Stok, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny zajęli tylko piąte miejsce. Konkurs drużynowy w Zakopanem na Wielkiej Krokwi wygrali Niemcy przed Norwegami i Słoweńcami. Polacy stracili do triumfatorów ponad 63 punkty. Mogło być lepiej, przyznaje Żyła. No na pewno my walczymy o to, żeby być jak najlepsze skoki, jak najlepsze miejsca. Wiadomo, żeby się chciało być na podium cały czas. No nie było teraz, no trzeba zaakceptować to i po prostu pracować i walczyć dalej. Stoch widzi pozytywy po dzisiejszym występie. Dzisiaj każdy z nas tak naprawdę zrobił wszystko, co mógł. Każdy z nas dał z siebie wszystko. Nikt nie, po prostu nie robi nic na złość drugiemu. Czasami tak jest, że nie wszystko dostajemy to, co chcemy, ale uważam, że tą drużynę stać na więcej w tym składzie, w którym dzisiaj wystąpiła i w składzie, który mamy jeszcze w rezerwach. I uważam, że przyszłość może być dla nas naprawdę bardzo dobra. Przy okazji dzisiejszego konkursu nowy rekord obiektu 147 metrów ustanowił Yukiya Sato. Japończyk poprawił wynik sprzed roku Dawida Kubackiego o 3,5 metra. Jutro konkurs indywidualny. Popisy indywidualne i gra zespołowa dały 13 zwycięstwo w pluslidze siatkarzom Zaxy Kędzierzyn-Koźle. 3-0 z Aluronem Virtus Zawiercie. A w piłce nożnej w Niemczech w Bundeslidze gol Roberta Lewandowskiego strzelił na 1-0 z Schalke. To jego 21 gol w tym sezonie ligowym. Bayern wciąż na prowadzeniu. Na Wyspach czwarta runda Pucharu Anglii trwa w najlepsze. Southampton z Janem Bednarkiem w składzie zremisowało 1-1 z Tottenhamem, czyli będzie powtórka meczu. Hull z Kamilem Grosickim na ławce rezerwowych gra z Chelsea, The Blues na prowadzeniu jest 1-0. W Hiszpanii przed meczem Walencji z Barceloną za barę wzięli się kibice, a na boisku górą nietoperze Walencja wygrała 2-0. We Włoszech za to Bolonia pokonała 3-1 z Pal z Tiago Cionkiem i Arkadiuszem Recą w składzie. W piłce ręcznej poznaliśmy organizatora Mistrzostw Europy Szczypiornistek w 2024 roku. Nie trafiło na Polskę, która była jednym z kandydatów. Euro rozegrane zostanie na Węgrzech, Szwajcarii i Austrii. Zaczęliśmy od ścigania na lodzie, kończymy jazdą figurową. Natalia Kaliszek i Maksym Spodyrjew zajęli 9. miejsce w rywalizacji partanecznych podczas Mistrzostw Europy w Gracu. Wygrali Rosjanie Wiktoria Sinicina i Nikita Kacapałow. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Gracji. W nocy marznąca mrzawka powodująca gołoleć, miejscami mgły, na termometrach minus 5 stopni na południu, około 0 w centrum, plus 4 nad morzem. Jutro sporo chmur i może padać, na termometrach od plus 1 stopnia na południu do 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu Trójka przypomni Państwu wyjątkowy koncert. Pełnia nadeszła wiosenna i snów ze sobą naniosła. O wiosno, wiosno wojenna. Wiersze autorstwa dzieci z getta i Zuzanny Ginczanki w wykonaniu Leny Piękniewskiej. Zapraszam w poniedziałek tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup Huawei Y7 2019 z czytnikiem linii papilarnych i obsługą dwóch kart SIM w wyprzedażowej cenie 549 zł, oszczędzając 90 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum

trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej będziemy retransmitować w całości, a także z trakiem bonusowym Pablo Pavo koncert Herbert 3.0, który odbył się w grudniu roku 2018 w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Trzecia godzina. A największe poruszenie wśród niektórych z Państwa przed tygodniem w liście osobistej wzbudziło nagranie z przedziwnej płyty, która nazywa się Outlandos de Americas. That is a good way to begin. Pewnie oryginał było rozpoznać troszkę trudniej. To kolejne nagranie, w którym będzie troszkę łatwiej, szczególnie, że występuje w nim jako gość specjalny Andy Summers, niejako całą płytę firmując aprobatą kogoś, kto brał udział w nagrywaniu przed laty tych wersji, które znamy na pamięć. Sabrá por qué. Puedo estar despierto más sin verlas. Que tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verlas. Futuro se estrella ante mí. Desciende las tinieblas de ansiedad. Estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Y te rompí en tres. Espero que me perdones. Tym razem też nie było pewnie łatwo, ale obecność Stewarda Copelanda daje temu znów stempel jakości. No to dwa razy o ważnych sprawach tego świata. Po się.

is for every man. The Creator has a work and plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator makes but one demand. Peace and happiness through all the land. The Creator makes but one demand. Happiness through all. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Carola Sanders o tym, że jest jakiś wyższy plan tego wszystkiego, co nas otacza. Na przykład przywitania słońca. Thank you.